Otvorena vrata, može da se puši 80 kvadrata. A devojke slatke, lepe su ko lutke, kao da su ljute, pa sve sede čutke. A ja znam šta vole, a ja znam šta žele, na stolove hajde da pevamo sele. Hajde mala op na stol, pogledaj me od dozvo, hajde mala to je to. Hajde mala op na stol, zapevaj mi odnosno, oj garci odnosno, a ja odnosno. Sve su kola besna, kad domaćin ume, kuća nije desna. Devojke na stolu, svaka je koketna, ta što nosi mini je posebno perfektna. A devojke slatke, lepe su ko lutke, kao da su ljute, pa sve sede čutke. A ja znam šta vole, a ja znam šta žele, na stolu.